hon gick sig vid havets vita strand för all sorg och all möda. Där stod en liten pastor så fager och så grann, allt för den kärleken röd. Och säg liten pastor, varför du sörjer så för all sorg och all möda. Kapitlet gav mig sparken så sent som igår, allt för den kärleken röda. Så pastor är jag väl ej, fast det kan synas så, för all sorg och all möda. Men du jungfrun i socknen här områ, allt för den kärleken röda. Nå, om det är så att du inte är någon präst för all sorg och all möda, så inte jag någon jungfru, det vet du allra bäst, allt för den kärleken röda. Skar med skammen här förgå, för all sorg och all möda. Så låt hela socknen med lång näsa få stå, allt för den kärleken röda. Då tog liten pastor den flickan i sin famn, för all sorg och all möda. Nu är du min kvinna och